أصلي على النبي وأسمي قصيدتي بياقوتة فريدة في طريقتي تجانية للختم والقطب أحمدت تجاني المضاوي وفاسي تربتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدر العارفين أمام الصديقين أبي الفيضاء العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال سماحة الإمام محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة، من أصلي على النبي وأسمي قصيدتي بياقوتة فريدة في طريقتي تجانية للختم والقطب أحمد تجاني المضاوي وفاسي تربتي. كون موي لغي بيت بو نك بي كون اصلي على النبي واسمي قصيدتي بياقوتة فريدة في طريقتي موي بو نك بي ابري دا فدف تات نمو بيت tak milul bayt han après badat tu bismillah voilà bi moy deuxième voilà mun ak usalli mangi julli ala nabi ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam wa usammi te mangi tudde qasidati sama qasida bi bi yaqutatin farida yaqutatin farida la ko tudde moy perle précieuse moy o xéru wurus xéru ngalam wala bok moy yi nek ci geejji rek bi nga xamantene dafa wet moy pierre précieuse fi tariqati ci tariqa bi dang tijaniyatin lil khatm wal qutb ahmadat tijanil madawi wa fasi turbati tijaniyatin diko jox tijan lil khatm ñel khatm ba wal qutb di qutb ba ahmadat tijani di ahmad moy turam at tijani moy askanam al madawi moy famu gané aduna fa ñu dëkk ñom seen gox wa fasi té ko dik fas la turbatin muy souf sa mu né légui lool mom moy ci bi ci nek ci matnu bi ci way bi ci yaqutatu farida légui mu ñew ci usal ci sharh bi muna usalli mangi julli min sallah mi ngi joge ci batu bi tu bi tek sallah usalli mi ngi joge ci sallah verbe bob usalli moy damay julli wala salatan ak julli moy substantif bi la tasliyatan du tasliya muné firaran bu ko defé ñu dawé ko min sallah asahu ala nar manam sala moy noyal la moy jël na wèn bi sala asahu ak manam bantam ala nar ci sawara wa moy bant wegn ni boko jele nga dugg ko ci safara bamu noyal ko bamu djubanti ko defar ko modeler ko bu bax lol moy sala deng iz ndax lan iza lawahaha bin nar moy gis nga moy suko taxawale djubo walat ko ci sawara wa qawwamaha mu taxawalat ko deng mu gën ko djubal ay manam mi ngi ci nam tamit manam ginnaw bi ne julina wa fadan wa usallim manam mi ngi ci namba tabe ne wa usallim kon daf ko hazaf moy liñ doon wax voilà exactement moy sous-entendre dañ ko sous-entendre ne buma ne ma ngi julli ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam moy ma ngi ci selmarale aussi ma ngi julli tay selmal ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam bo ne niñ julli ci yenen tibi sallalahu moy niñ julli te selmal gis nga voilà kon lol moy dañ ko hazaf manam te selmal bi da ko hazaf manam dako sous-entendre dako omettre voilà omission lolou moy hadaf kon ala nabi ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam ala muné mukhaffafa daf ko woyofal manam ala nabi waxul ala nabi parce que sino way du don djub deng nga manam usalli ala nabi فعلى النبي وأسمي قصيدتي جسنا فوالا وهو الخبر من النبأ مي جوغي سي النبأ بي تيك انفورماسيون خبر وهو تماي الخبر خبر مو انفورماسيون او ولا بوك من النبوة مي ولا بوك من النبوة من النبوة مو توكي سي لي نيو خ النبوة موي او دون او ييكيتو لو ييكيتو bi fathu nun bo xamne dañu fathu nun gi na nabwa wa huwa rifatu moy yeketiko ñu yeketiko kon yenente ya alayhi assalam dañ leen tuddé yenente parce que information yi ñu indi yu important yi parce que du xabar kesse moy xabar bu importance bu mak ba para tamit an nabwa la joggé manam moy dañ leen ko tuddé parce que yeketiko gi ñu yeketiko par rapport ak mbolam mindeef yalla ñu gëna kawé ñep. Donc pour ces deux raisons ñu tuddé len ay yenen taw alayhi assalam mais amma di wax né comme ni né journaliste ay yenen taw lañ wala musicien yi wala yoy ko ko tiaxan la tiaxan deug pire moy lool jël lu manam lu wax la ju matul bayyi xel wa fi sin bo démé ci qamus bi dictionnaire won nabi yenen taw bi sallallahu alayhi wasallam yenen taw bo gisé yenen moy al mukhbir ki khabari anillahi di jël ci allah taala aji kay di ko nan nga mëna waxe journaliste bi yenen taw est ce que mom limi wax ya ci allah la koy jël directement han muna wa tarkul hamz bayyi nak hamz gi moy bañ wax an nabi u mais di wax an nabi yu neena al mukhtar moy li gën moy li ñu tan intaha fi wax di yow voilà summa qala top nak muné naba manam informé la naba ka mana kem ni ñu waxe mana manam limi tek naba bok naba ka mana manam irtafa yeketikuna wa alayhim te ci sen kaw tala ci la fenke manam ko xamne dafa ñew yeketiku fen ci sen kaw koku moy nabi wa min ardin ba pare tukke ci suuf ila ardin jëm ci ben suuf xaraja ci la genné wa moy souf ci yep buñu nekké ni ben parti bi ci yeketiku ben parti ci souf ci yeketiku ci wa qawlul a'rabi wa khawqaw ba nak ni ya nabi allah wa ko ya nabi allah bil hamza te hamza ko man wax nabi allah ay manam lim ci djublu moy al khariju yow mi nga xamne ya genné min makkata djuké makka ila al madinati djem ci madina lol la doon wax ben kaw ko da ñew ni yent bisasam ya nabi allah deng kon dafa ku genné ci souf dem ci benen souf deng moy nabi motax ci naba bo bu joggé ci naba lol lay tek ankara ho mod mom motax mu dingat ala yi ci mom yenen tib sallallahu alayhi wasallam kon du fait que bu né nabi ou bi joggé ci nabwa bobu graw parce que yegëti ko lay tek mom d'ailleurs qiraa warsh non lañu jàngé mo ñu jàngé warsh nan ya ayyuhan nabi ou lañu wax wala ya wala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi wala donc lolu amul problème mais bu joggé ci naba manam fa'il la motax boné nabi ou moy fa'il la bu joggé ci naba moy joxé na information kon nabi ou légui buñu ko defé mu xaf manam buñu ko buñu jëlé hamza bi ñu boole ko ya gi ndëkk gi nabi u gi comme dafa jëgé ya ñu def ko benen ya muy shidda muy nabi yu lolu ben la ñaarël bi moy mu jëgé ci nabwa nonam bu boba ñu remplacer waw gi par ya parce que boko xëccé bu def ko fa'al moy na ngay def nabi yu directement kon bu boba bon an nabi yu mën na juggé ci naba'u mën na juggé ci nabwa nabwa wa bi tek yëkitiku voilà mën na juggé ci an naba'u bi tek information kon boba boné an nabi yu baat bobu mo gëna dëgër mo gëna for parce que an nabi u ci benn baat rek la juggé moy an naba'u information voilà deng kon buñuy wax yonenté buñuy jëté nabwa nabwa ci même moy nabwa moy la prophétie moy le fait d'être ab yonenté est-ce que dou le fait que ñu jot ay information ñu tax ñu wara bokk andu bu wattu dedet andu bu wattu moy prophétie gi rek moy biñu xarété ci manam ci nabi yu bokku ñu infinitif ñom ñu dedet d'accord deng motax ba waji ñewé ni ya nabi allah e yow manam moy yow mi nga xamné ya génné makka de medina bu yalla bi manam yow bi motax ankara ko mu di nga ko alahi ci kaw fa qala mu ne ko la tam buz bul def hamza ci jeexatal bi bismi ci sama tour fa inna ma li amra ma ana man nabiyullah man yenent yalla la duma nabiyullah mais sino lol doonu nek lu mu koy bay lu muy bañ bu xamone bu fekente na parce que sens bi ko kaw kaw bi jox motax yenent bi bañ ko sallallahu alayhi wasallam mais sino nabiyullah dañ koy wax ay manam bi khair hamza manam bul ci def hamza unzur ko xol ko ci qamus bi mona wo wote mom ko manam mom batu nabiy qamus ak fi sin même chose wa sin xam nga ci introduction bi mi tambal tere bi newon na la bune sin qamus la ci djublu deng wo wote mom moy al alamun ak mandargala bil ghalabati ci lu note ala sayidina ci suñu sang ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sayidina muhammad sallallahu buñ ne yenente bi gis nga sallallahu alayhi wa sallam manam liñ ci djublu buñ ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena liñ ci djublu moy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena wala manam luy tax ndikoy meuna mandargala luñ koy ragnale legui nak lolou dafa dem ba note ci mom ba buñ ne yenente bi rek sallallahu alayhi wa sallam jaru ñu wax ne sayidina muhammad mo wax sallallahu alayhi wa sallam deug comme buñ ne cheikh Cheikh Radelan xam nga serigne bari nañ Cheikh bari xam nga Cheikh ku ñu mëna wax Cheikh bari la buñ né Cheikh né nak Radelan kan lañ ci dug ci Cheikh ma ci jenn Radelan wa kay ay manam lim ci nam moy wa usalli kon ma ngi julli wa usallim te ma ngi selmal tamit ala alihi ci ñoom wa fi nek na fi tamit hazful wawi hazaf waw bi encore batay manam fofu tamit manam ma ngi julli te selmal ci yenenbi sallam ak ci njabotam maama atafat and ak li nga xamantene mom lañ ko ataf moy conjonction de coordination bi limu andal moy wa usami min asmahu manam bil hamza ti hamza wala han wala ci fofu la joge moy tuddé na rek usami tuddé na wa fi sin bo démé ci wa fi bo démé ci sin moy limu wax moy qamus ha dictionnaire samahu fulanan bone samahu fulanan moy diw moko ko tuddé manam tuddé nako diw samahu tuddé nako fulanan diw wa bihi ak tuddé nako ci diw manam bone samaytu bone samahu bihi wala sama bihi samahu dañ koy wax dañ wax sama bihi aussi yépp moy tuddé nako deng wa asmahu day wax tamit wa asmahu asmahu wa bihi dañ wax tamit asma bihi lepp tuddé nako rek lay tek yépp arab la buy waxé non day wax tamit samahu no samahu iyyahu asma wa asmahu iyyahu la bëggono wa asmahu iyyahu ak wa asmahu wa asma bihi day koy wax day wax tamit wa samahu iyyahu tan dañ koy wax samahu iyyahu ak wa samahu bihi yeb dañ koy wax yeb pour wax rek ne tuddé nako gude nga fal awol kon bu ñëk bi mudhaf dañ ko dëgeural wa salis ñettel bi mukhaffaf dañ ko woyfal mo samahu ak samahu dañ koy wax di wax samahu di wax yi wala wa kullu hal yeb nak tata'adda day jalgati ila sani jëm ci ñaarel bi nafsiha ci bopum mobil baye ak ci ba manam dañuy wax yépp day jalgati manam buñ né samahu mustafa comme tay buñ né samahu mustafa tuddé nako mustafa dañ koy wax buñ né sama bihi mustafa tuddé nako mustafa ben la asmahu mustafa ak asma bihi mustafa ben la lepp la ñu deng ah ben bi du tuddé Mustapha bi ci tuddé nako gis na tuddé nako Mustapha tuddé na wa lool yëpp lay tek day jalgati ba paré ci bopam day jalgati ci bopam ba fa di jalgati ci ba manam bi biñ ci tek wen sama samma Mustapha nanan sammahu Mustapha wala sammahu bi Mustapha okay dagn koy xola sammahu Mustapha ak sammahu Mustapha asmahu Mustapha ak asmahu bi Mustapha yeb ben la bi waaw manam bi manam ha gi ci fulan lay delu deng wala qasidati sama qasida ma moy lo xamantene tamma matna shatru shatar sataru abyatihi baytami shatar moy genwalu bayt parce que vers en arab vers du nek mukk ben phrase kesse day nek ben phrase manam ñaar yu tolo au minimum denga bo selo wa ko xol abada tu bi bismillah walhamd izhada muy ben gis nga hein bi mahdir rida wal fadl lil ahmadiyyati muy benen mi ñom ñoy tolo xolal irfir li ummatihi warham bi ummatihi muy ben wastur laha wajburanha radiyallahu muy benen tout temps non la def genn walu gi rek moy shatar moy ben bi moy shatar ñaari bolen mom moy beuyt moy ver kon bu ay beuytam maté wahiyati mom nak min salasati fokh mu nek ñetti ver fa sa'idan wala lu ko upp pour beuyt deng pour que ap ay way ñu mën ko tuddé qasida il faut au moins mu am 3 ver fek mu am 3 ver ken mënu ko tuddé qasida aw wala bok amna ñu né min 16 fo mu nek fuk ak jurom ben ver d'abord fa sa'idan ak lu ko fete kaw lu tout wa wala par phrase non manam xam nga day am deux parties c'est à dire que ver xam nga ver muy beuyit ver est ce que xam nga ver ci français day yakarna voilà legui buñ né li ver la en arabe xam nga ver en français ben ligne la alors que ver en arabe deux lignes la hein wala buñ né vers en français ben li lay doon bu nangami ci la dañ nan wi li nga xam dañ xam alexandrin di wax et cetera manam soit de 12 syllabes wala de 6 syllabes et cetera c'est ça alors que boudé arabe la vers day am ñaari chatar ñaari genn wal mi ñaar genn walu yeb ñoy tolo ay silab comprendre lool mom motax tay mi nga mëna waxe ighfir li ummati warham bi ummati so bëggoonu yeggale place wasrulaha wajburanha rabbiyallahu manam mënon nga ko waxal ighfir li ummati warham bi ummati gis nga manam mënon nga ko wala ñoo tolo wat gis nga lool moy wax legi nak veri su nekké kon ce qui veut dire que kon il faut que 16 boudé 16 la il faut que mu nek 32 chatar 16 mesures wala bokou voilà 16 voilà vert comme tay bo xala par exemple buñ né bo xolé khilas dhahab wala burd beuyit bu nek mi lay jixé mi gis nga légui mais da ngay gis né amna deux parties yu égal comme mohammedou ashraf rek voilà gis nga wa day am deux parties yu égal tout temps beuyit bi rena la lepp voilà lolou il faut mu am ci vert arabe ñu de khassé voilà ñu voilà légui nak buñ amé 3 yu tollu non ci lañ koy tuddé khassira su fekkenté né wala bok amna ñu né il faut mu mat 16 ñu do ko tuddé khassira khassira moy poème versification poème voilà légui kon khassira la muna qasida bi tudde nako bi yaqutatin tudde nako bi yaqutatin moy yaquta moy al yaqutatu min al jawahir ci ay ganjar la manam ay xeer la yu am solo substance la ma'rufun bu yuñu xam la jamu ha boko bolé moy yawaqit ay moy perle précise moy comme diamant ay xair la puis comme diamant moy yakout pluriel moy yawaqit yakout moy diamant perle voilà faridatin moy al farida manam moy lo xamantene day am solo day wet manam dafa rare lu jafé gis la kon mo ne al faridatu al jawhara mom moy ganjar an nafisat bu am solo allati bi nga xamne la nazira laha amul kem amul luko nuru haqqaqa mun nak yalna haqqaqa yalna deugal na weral la allah bur yalla la nañel ñu fi hadhi tasmiyati ci gile tuddé raja ana suñu yakar ma mom mo ne tuddé giñu tuddé qasida bi yaqutatul farida muy perle rare perle précieuse moy lu am solo di manam jama bu am solo bi nga xamantene danaka manam monsieur foto gis bu lu melni mom muna nak yalna yalla deggalal ñu def ci bir way wi manam tuddu giñ ko tuddé lolu yalna yalna way wi nuru turum suñu yaakar yi ñu def ci way wi ba tax ñu tuddé ko nonu yalla ko yalla def té ñu am nañ yaakar bu wax ci ne yalla def nako ci wastajabata yalna yalla nangutam doa ana suñu ñaan ak ñun itam bi jaay ci barke mom sallalahu alayhi wasallam amin kon way wi da ko tuddé yaqutatul farida fi tariqati ci tariqa jam'uha bok manam li jam'uha manam turuq la dafa wa manam turuq la tariq yoon dañ wax tam ak tariq yoon watajmaw te def nako jamo tamit manam pluriel bi ala taraiq ci taraiq ba sa taraiq manam yep yoon manam ay yoon lay tek wal muradu biha liñu nam nak ci tariqa bi fini yoon moy awradu werdu sayyidina suñu sang ba abul faidi bay mbubi radiyallahu anhu radiyallahu gërum allah bur yalla anhu ci mom wa anna te yalla ñu yalla bolé ci gërum ba bi ci barké mom yi cheikh na tidiani amin amin allati bi nga xamantene hiya mom tariqa bi manam liñ ci nam moy wër bi min jumlati bokku na ci mbolo ahwalihi khali al mardiyat yu ñu gërum wa awsafihi ak melom yu as-samiyatu yu kawé nga xamantene mom cheikh tidiane rabelano werdam yini moy tariqa bi mu indi bok na ci xalam yu ñu gëreum yi te bok na ci melaw yu kawé way te tariqa nak baatu tariqa taati de la dikke bi maana amé maana al xal moy xal melo état tariqa dina ñew am sens bobu xal ci arab wa sun wa sunna dina ñew am yoon sunna moy yoon wi la yalla moy li la yalla baxa def manam bax ak bax wala sunna moy ak bax tradition coutume day am tamit sens bob day am sens état manam hal day am sens coutume wala tradition wal mazhab day am sens mazhab mazhab moy gisim aw ngir moy doctrine kon tariqa day am sens yoyep ci arab leg lañ wax tariqa fek liñ ci djublu moy hal lene ñu wax ko fekk sunna lañ ci djublu moy voilà voir yone voilà mais day tek tamit lan sank na la fi resuna coutume tradition voilà dañ ko wax fekk mazhab lañ ci djublu moy ngir moy doctrine deug nga kama kem ni nga xamne non la nekk fi sin fi ci sin moy qamus bi wa fi jimha moy jawahirul maani voilà waqad deug qala waxna al shaykh zarruq moy sidi ahmed zarruq faqih maliki bu mag nek borom tasawuf bu reuy nek ponkal ci jamono waxnañ ne sax mo nekon khutba ba radiyallahu anhu gërem allah bur yalla anu ci mom lama bi nga xamne takallama waxna ala al awrad ci werri qala mu wax fi akhir kalami ci jeexitalu kaddo mi neena mom sidi ahmed zarruq radiyallahu anhu neena wal jubil jumlat li teunk mbir mi dal moy fa ahzabu hizbul mashayikh serigni radiyallahu gërem allah bur yalla anum ci ñom manam serigne yi sen ñaané moy ahzab bi dañ koy wax ahzab moy hez mo bo xolé amna ben ki moy ahzabu awrat moy fiñ bolé ñaané cheikh tidiane dal dan ñaan moy hez voilà sen ñaan yoy mu né liñ ko mëna tënké moy ñaanu serigne yi radiyallahu anhum sifatu melok xalihim sen xal la manam day tout temps day indiquer day wone ñom ni ñu mel sen xal parce que nit ku nek sa xal ni mu mel ci bir ni nga nonu moyu mel nonu ngay wax boy ñaan yalla gis nga sa xal ni nga mel ci wëru ci yalla ci delu wat ci yalla ci bëgg yennati bi sallallahu alayhi wasallam ak noy julle ci mom manam soy wax say expression tamit diko ñaan ak di wax ci lu jëm ci mom day gis lolu moy apparaître ci say ñaan comprendre voilà wonuk tati ba pare tombe maqalihim sen kat wax la manam tamit lolu ap tombe la ay effet la ci sen waxi wa mirasu ak jeexitalu manam ndono yi ne ulumihim sen xam xam yi la wa a'malihim ak sen jëf manam héritage la bo xamantene manam ay trace la yo xamantene liko moy trace sen xam xam yi ak sen jëf yi jeexital la ci lolu sen ñaan yi ñaan sen ahzab bi sen werd yi ñi werd motax bo gisee ñaanu nit wala ay waxam werdam par exemple wala ñaanam yi rek da ngay yek da ngay xam a peu près manam ne ki ku magga la wala comprendre manam tay bo déggé buñ né diw ñaanal nga gis ko mu ñaan lu am solo bo par exemple buñ né diw té ñaanal ñu nga gis man yalla na ngeen am auto yu rafet yalla na ngeen am keur gu rafet yalla na ngeen han da ngay xam ni ki affaireu aduna moko yittel du deug kon ce qui veut dire que de lol day woné ci biti ni nga xamantene non la aduna nekk ci mom wala yalla nañu yalla may ki non alors que suñ ko xamné yalla nañu yalla daldi wax yu kawé ci walu digënté nit ñi ak seen borom digënté nit ñi ak bëgg yenenti sallallahu alayhi wasallam ak et cetera yoy non ngay sentir tamit xalam day woné tamit niki han li la xam xamum fi la tollu ak jëfum ay jëfum tamit wala yoy ay trace la wa bi zalika ta ci lolu jaraw ci lañ dawale fi kulli umurim ci seen mbir yep la bil hawa teguñu ko ci banex seen wax yi ñi wax ni teguñu ko ci banex de seen werd yeek seen ñaan yi ñom serigne ci dedet do fekk ne lolu ay mbir la yo xamantene dafa joge ci seen xaal yi dafa joge ci seen degré spirituel yi ñu amé dafa joge ci seen xam xam yi ñu acquérir dafa joge ci seen jëf yu sellé et cetera qabla kalamihim la tañu wax wa rubbama bari wa na lo xamne wala leg leg jaa dana dik baadom seen ginnaw man kep ko xamne arada dafa nam muhawalata ci topando zalika lolé bi nafsihi ci bopam li nafsihi ñeel bopam fa adamu dal wulbati ko ma li nga xamantene tawajjaha jubluna alayhi ci mbir momo bi aksi ci safansi leg leg nga gis ku ñew ginnaw serignu magi radiyallahu anhu ne day leen di topando ci xal ci li ñuy def te mom xamul ne affaire dafa laaj niveau mu ne mom tamit ñaan yu mel ni waji bindu bëgg nako bindu mais da nga gis bu ko wax defé ba pare da nga gis contraire bay xéñ ne ndekete mom en fait affaire bi ndekete dal pire dal ak xawma lan nu rowuñ amna nuñ koy wax pire ak false nu rowuñ nu rowuñ wama huwa te lolou nekul illa lulul kamal kem mi nga xamne yax ci mom lañuy netale an nakhlat ci yamba alimat bo xamne xamna az-zambur moy ap mom day nuro ak yamb ci jiki day naw mom lañu tuddé ci tubab gep voilà xam nga ko gis nga ko tammi naw voilà mom zambour bu ñëwé xam tariqa yoonu an nas ji ni nga xam na non la rabbe hein manam non la yamb bi rabbe won défaré ki yom fimi def yamb ki yom ay lemam ki yu abey waaw momit fa nasaja mudadi rabb momit ala min waliha lu melni mom wa sanaa mu defar baytan ab keureum mom tamit ala min waliha lu melni mom rek di def melni kuy def wa di dajala ay lu muy lek pour ñew pour defar mom tamit lem defar keureum et cetera waaw defene mom dana meuna def comme ni yambu bi def summa daa top mu wote wo annane kat la ho ñel nako min al fadilati ci ay ngeenel malaha la ñel yambo mën tane parce que buñ démé ba génné lem gi rek ba génné li ci seen bir rek ñu xamné ki du lem ki li ki ah ki du yamb faqalat lahu bu ko defé nak mom mu ne ko motax yamb bi da nan ko yamb bi ne zambour bi ne ko waw hadha al bayt wa kër gi mom mi ngi ni wa ayna al asal ana lem ga nak legi wa inna ma li amba des moy asirru mbor bi fi sakani moy ci dekké ji la nek la fi manzil nekul rek ci dekk bi ci bopam fi sukané ci ñëko dekké la nek manam secret bi nek ci lem di neex manam bo démé neegu yamb nga gis ko lem ba nga mëna am ci bo bir lem gu neex mbir mi nekul ci tabax bi mi ciaka fa dekk di fa soti lem gi fofal secret bi fofal la né suma top nak qala murad wax mom cheikh ahmed zarrak radhiyallahu anhu Voilà, fa ahzabu hizb yi manam ñani nga xamne moy ahlul kamal nitu moy borom ñoñuk mat gi moy walu yu mat sekki mamzujatun dañ ko jaxasek bi ahwalum sen xal mom sen xal da ca jaxaso motax sen werde yi ñi joxe ak ñaan yi ñi joxe sen xal ci bopam mo ca manam mo ca jaxaso deng mu ayyadatun dañ ko jappandal bi ulumum ci seeni xam xam tamit daf koy degeural musaddaratun dañ ko meddel bi ilhamim ci seeni ilham manam medd moy lo xamantene dafa lu nek fam wara teguna fa jaar yoon manam seen ilham moy inspiration yi yene li len yalla di jox biñuy ñaan ñaani ak biñuy werdi werdi bala ñukoy joxe lolu da fam inspiration yu ci and ci yo xamne ci yalla rek la joge mashubatun dañu dafa andak bi karama ci seeni karama dafa am ay teranga yu mag yu len yalla defal ay karama ay miracle yu len yalla defal yo xamantene ñom la seen werdi di andal motax kene mënul ñew ne ah budé li rek la man nako safir la rek salat an nabi la ilaha illa kay len ma di len ko jox bo bokul ci gaay yu mag ya koko jox du ko jariñ limi jariñ ni nga xamantene han da delu ci abey be geb ok sirru bi motax ci xamanti jalla da na biñ neeku ngeenel yu mag yi ngay wax ci wa tariqa bi waaw limi ci karma wala yow ya tax mune de man ma tax li adeli parce que sino saxir la salat ala nabi la ilaha illa allah kay ko ne war na ko man mais lu tax bu ko ñeene ñu defé du ñeeguma xama yi gaay di de affaire fan la ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mi jox ñom sayyidina ali radiyallahu anhu hadith bu siiw bobu musalsal sax la bimu nan ko waxal allah allah allah gëmul nga ko daf ko ñëk wax la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah day gëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam day gëm sayyidina ali radiyallahu anhu gëm mu wax ko mom tam wax ko après mu ne ko mu wax ko waxal allah allah allah mu wax ko après mu ne ko mo d'ailleurs mom mo delu sat hadara juma bi motax moy seul werdu bi nga xamantene seul zikar bi nga xamantene nekko na ci benen tariqa ñu indi wat ko fi ci tariqatul khalwatiyya wa xolal lor parce que zikar bi yenen tim sallallahu moko joxon sayyidina ali radhiyallahu anhu non la ko joxon ñukoy transmettre ante nak non lañ koy transmettre ante ci tariqa bi tamit daf ci andale encore yenen tim sallallahu joxat ko ci cheikh mutidiane radhiyallahu anhu lol bobu est ce que tay yenenbi sallalahu alayhi wasallam ki mu ne togal tok mu ne ko jox ma daf ni ko tektal ma yoon bi gëna jégué pour yegg ci yalla dulani ila aqrab at-tariq ila allah tektal ma yoon bi gëna jégué tariq la gis na yoon bi gëna jégué ila aqrab at-turuq okay yoon yépp bi ci gëna jégué dem ci yalla mu ne ko taxawal gëmmal nga wax la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah suma paré yow nga wax nam mom daf koy répéter après mom mu répéter ko mu wax allah allah allah après mom mu répéter ko mi ngi ci musna ci ki mo dem at-tabarani rahmahullah hadith bi mu la wax ah amna benn parti bu ñu nekk ci sahih imam muslim rahmahullah même hadith bi ci kitabul iman mais imaginer lool nga defé né koku ak ki nga xamantene dafa dig rek baax ñu nan la ilaha illallah baax na mu dem diko sikar ngeen da nga ñoy unzuru xol ko mu ne boko xolé di nga ko gis ci jahirul maani mu ne wa lam na nga xamne an li wer bor moy min adab bok na ci teggina ak tariq yoon wi suluk hein moy soobu tariqatu sharia yoonu sharia mal amal andak di jeffe bil ahwat ci li geuna sam wa adami ak ñaka tatabbu adi top arruhas li geuna woyof iz ndax min shartiha bok na ci sharti tariqay mulazamatu moy di tegg di lambok di saxok al adab teggini wal musabaratu ak di tepp ala khidmati di manam di ñeukante ala khidmati manam ci di ligeyal rabbul arbab borom mindi borom buri mu yalla borom subhanahu wa ta'ala kon bok na ci teggini soobu ci tariqa moy yoonu nitu yalla yi da nga xamne yoonu nitu yalla yep ci teggil la teggu ben demb rek ñu ko doon wax ci rima ci chapitre 13 bi manam fokh nga soobu ci yoonu sharia andak di jëfi li gëna woor li gëna woor ci li borom ko xamay wax andak di bañ di top li gëna woyof tout temps nan waaw lu gaay wax ndax amna lu gëna woyof lool ndax amna borom xox bu wax lu gëna simple parce que man ah dede kon muy ñaata ñaara lool nak mom mi ci remax mom la cheikh omar radhiyallahu anhu traité chapitre numéro 11 deng ak di ligéyal borom mindi subhanahu wa ta'ala wa naqala te tokhal nañ ni annaha ne gal li wer wor moy kullaha yoonu nitu yalla yi bo ci bëggé soobu tariqay lepp adabun ay teggin rek la li kulli waqtin ñel na waxtu wu nek adabun ak teggin wali kulli halin ci hal bu nek ñel nako adabun ak teggin wali kulli maqam bo meuna yek ñel nako place bo meuna ne ñel nako adabun teggin faman kep ko xamne lazima taqo nak al adabu teggin nala dana am kullu matlabin lepp luy sakute fu mu arabin ak limi wut limi don sakku waman huramahu kep ko xamantene xagn nañu la teggin faqat deug salaka soobuna maslakal atabi soobu wayu choono tariqa yi bo ci deme ngeen da nga ko te ba pare xamulo teggin yi nga xamantene mom nga wara andal pour necc moy yow da ngay sonal sa bop en fait yow pour lool la pour tu faire que des efforts yo xamantene da ngay sonal sa bop parce que tariqa yi yoonu nitu yalla yoonu pour yegg ci yalla lepp ay teggin ci teggin la di lepp muna na'udhu ñu ngi ñaan yalla ñu ngi muslu bok billahi ci yalla min shururi ci bonok anfusina yi nek suñu bakkan yi wa min sayyiati ak ñaawti fu amalna suñu jëfi wa fi jim ha bo deme ci jim ha moy jawahirul maani muna wal adabu teggin endal fuqaha ci borom xam xamu fiqi ibaratun wax la jo xamne dañ koy firé anil qiyami dañ koy wax anil qiyami diko firé di taxaw bima ci li nga xamantene badal wajibat mom mo nek ci ginnaw manam mo nek ginnaw yi wari wasunane ak sunna yi min al fada'il ci ay ngeenel war ragha'ib ak xemem yu ñu xemem lo waté al muta'alliqat yi aju bi ahwal al insani ci halu nit ni min nawmin ci ay nalaw wa yaqzatin ak yaw wa aklin ak lek wa shurbin ak nan wa dhikrin ak zikar wa du'an ak ñaan wa rahu zalika ak yu melniki ñom manam ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha yi borom xom fiqi buñ waxe teggin tegginu nangam wala teggin moy bo jele yi war tekne ginnaw bi nit ki defey yi war ba pare am yi nga xamne ñom lañ wax sunna yi ñu def ko ba pare legui day am yo xamne ay ngeenel la am yo xamantene ay yu ñuy xemem lo nit ki la nan ko nangam boko defey amna nangam yu ci aju mais yoy day fekk mu aju ci xalu nit ki comme lu demé nek ay nelaw yu mi nelaw mu am teggin yuñ ko ci wax nan boy nelaw da ngay teddé ndey jo bo mene djublu qibla bi et cetera tu vois teddé ndey jo wala teddé ndey jo djublu qibla bi mo gën après nak nga dut ki wala manam nga jaxan mo ci tegg ou non après teddé chamoy après jaxan yoy moy teggini par exemple ay da ngay wax bismillah boy teddé amna limu boy def gis nga yoy ay tegginu nelaw la manam fuqaha yi buñu waxé téggine yoy lañ ci djublu manam ay tabere zam yewu bo yewo da nga wara ñaan amna ñaan boy ñaan et cetera boy lek dafa am ñaan yoy ñaan voilà bo lek xam nga yoy ñoy téggine bala ngay lek bo ñuy lek tamit ndey jor ngay lekke par exemple yoy yep ay téggine la ci ci walu gogo fuqaha yi buñu waxé téggine yoy lañ ci djublu ay voilà ay boy nan dafa am noy nané par exemple do nanando lepp ni dedet par ñatt ñatt par ndank manam kaas bi par exemple dang koy nan après nga tek noy après nga nanat noy wat après nga nanat fa nga nanando lepp ni rek rek dedet hein ak tamit di ñaan boy ñaan par exemple dafa may teggine ak boy zikkar dafa may teggine par exemple da nga wara tuddu tambali fatiha et cetera tuddu yalla bak ko ci turam yi ak kagn ak melom yi kagn ko après nga julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam après nga doga ñaan par exemple baxna par exemple bo beugé ñaan nga dem saraxé ba paré am ay heure yo xamantene baxna ci nga ñaan yu yep ay téggine la fuqa yu banam ak yu mel non fuqa yu buñ waxé téggine yoy lañ ci djublu deng lool moy fuqa yu wal manam ci walu sharia buñ waxé téggine lool lañ ci djublu deglu wa inda sufiya bo dewe ci sufiyi nak moy ñu sell ñi nga xamne ñom ci ihsan lañ nek ci selal ñom buñu waxe teggine ibaratun lu ñuy wax la diko tekki an jami'al ahwal an jam'e ci mbolo khisalul khair ci ay jikko yiw wa awsaf ak melol bir mbax kon fo huwa kon teggine ci ñom sufiyi moy waxsun melo la bo xamne jami'un aji dajala la li awsafin ci ay melo yo xamne majidatun yu tedd lañ wa akhlaqin ak ay jikko hamidatun yu geureum lañ tana yu san yu ñu sant lañ tana sabat yo xamne dana askano askanon tek wasful ubudiyati melo nek jam jël bu mu jambi jox ko yalla wa jalali ak magay ar rububiyati yalla nek gi mu nek borom mom kesse manam kon ci souf yi buñ waxé tégg liñ ci djublu moy mbolam jikko yu bax yi ak melo yu yiw yi nga xamantene mom motax manam nit manam monam mom mo dajalé han manam ay jikko yu kawé ak ay jikko ak ay doxalin yu rafet yo xamantene dañ koy gëreum diko sant ci yalla yo xamné day askanon tek nit ki le fait que mu nekk jam djël bopam jappé bopam jam day askanon tek lolu ba fara day askonon tek le fait que mu yekiti yalla magal ko magay bop xelu mindif japp ne yalla mom moy borom bi manam le fait que muy torxlu ci kanam yalla mom en tant que jam ak yekiti yalla en tant que borom yoyu mu dak manam le fait que nak mola melo yi tax lolu di gëna parfaire di gëna sel di gëna dem ba tax jikko yu ñu mëna gëreum yu askonon tek lolu lolu mom moy teggine ci soufi kon nak mune man jamaaha kep ku dajale yoy jikko nak faqat deug deug ittafafa melawona bil adabi ci teggini wa kanata dana nek ko xamne adiban ku am teggil la muta adiban ku ñu yar la ku amé ku andak teggil ma allah andak bur yalla taala ajka wa ma rasuluhu andak yenentam bi tamit sallallahu alayhi wa sallam ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wal adab kon teggil bi ma'na al awwal ci mana bu jekk bi moy li fuqaha yi wax mun dari jund dafa dugg fi haza ci bi kon fuqaha yi buñ waxe teggil ñom liñuy tuddé téggine dafa dugg ci biir li soufi di wax téggine manam benn parti rek la ci li soufi di wax lan téggine intaha fi la wax ci yam muna wa anil hasan al basri jël nañ ci al hasan al basri hasan ibn abul hasan al basri radiyallahu anhu Allahu yalla anu ci mom tabi'i bu mag bobu muna al adabu téggine at tafaqquhu moy jang xam xam bu xoot ci fi diini ci diine wa zud ak deddu fi dunya ci aduna wal ma'rifatu ak xam bima ci li nga xamantene lepp lo xamantene lillahi ñel na yalla alayka ci sa kaw intaha fi la wax diyam hasan al basri radiyallahu anhu teggine dafa ñew di definir lan moy teggine mu ne teggine gis nga xam nga bokku rek li wolof yi di wax teggine wala teggine kon moy nga fexé ba xam diine degg ko bu baax ben ñaaral ba moy nga deddu aduna ak ni ci aduna ci rimax Cheikh Omar radiyallahu anhu leral nako ci chapitre 5 bi lepp ci loolu la doon wax ñu bëgg résumer ci benn phrase moy deud aduna buñ ko doon résumer moy lepp lo xamantene dang koy am ci aduna ak lu mu mënti doon mu nekk ci sa loxo mu nekk ci sa poche mu nek ci banque ba mu nek ay titre foncier ci ay kayit yu ñu signé ak yu mel nonu wa ya sa xol loola du tane yalla rek tayene loloy dund aduna deng kon ñaaral bi moy dund aduna ñettel bi moy nga xam lepp lo xamantene yalla daf ko am droit yalla la ci sa kaw yow intaha kon lool mom moy teggin nu la hasan basri radiyallahu anhu definire teggin mune wa an ba'dihim jele nañ ci lenn ci ñoom manam ci wali yu magi borom xam xam yu kawe yi radiyallahu anhu mune an nas nit ñi fil adab ci teggin ala salat tabaqat ci ñet niveau lañ nit ñi ci teggin dañu am ñet niveau amma ahlud dunya ndal ñoñu aduna han asana ay borom xam xam kenn ci borom xam xam moy amma alu dunya ndal nitu ñoñ aduna fa aktharu li upp adabihim ci sen teggin fil fasaha mi ci wax ju rafet wal balagha ak wax ju jotale wa hifzul ulumi ak wattu xam xam yi wa asmaril muluki ak discoursu yi ñi nekké ak buri wa ash'ar al arabi ak wayu arabi ñoñu loloy sen teggel bu ñe diw da am teggel moy ni mi waxe rafet na day wax wax du jotale comprendre bu nekké président dina utiliser ay mots monsieur le président xam nga voilà et cetera ba pare xam xam yi daf koy jema wattu aussi manam lenn lu ci nek mu jema xam xam xam bobu xaw xam manam par exemple voilà am touti yenn manam moy liñ nane le savoir vivre voilà day am genre savoir vivre comme niñ koy waxe révisionner dañuy nane ci jamono gi ko civiliser voilà para di utiliser terme respectueux voilà yoy dal voilà wa ñoon moy wa aduna ñum lolay teggin ci ñom deng ay deng wa amma ahlud din dal nitu diine nak fa aktharu adabihim li upp ci seeni teggin fi riyadati nufus mi ngi ci riyad manam moy di tagat an nufusa bakani wa ta'dibi ak di yar al jawarih ciiri wa hifzul hudud ak wattu yi nga xamanteni ñoy dexeul yi moy frontiere wa tarku shahawati ak baye banexi kon ñoñu nitu diine yi lool moy seen teggin deng kon li ëpp ci seen teggin moy lan moy tagat gi ñi tagat seen bakkan ak yar gi ñi yar seen ciiri de tal sorte que duñuy di faral di def lu bon duñuy wax xam nga wala di top jema top yalla ak di jema wattu ak di wattu li nga xamne mom moy dexeul yi moy frontiere yi limite yi yalla tek ni fi bu ko kenn jegi li bu ko kenn def ñom ñu jema respecter lolu ak bayyi ni bayyi sen affaireu manam di top banexu bakkan kon lolu mom moy lan teggin ci ñan moy ñi top diine wa nitu diine yi ñoñ diine moy ahlu diin moy ñoñ diine wa legi mu dess mune wa amma dal ahlul khufufiyati borom jagle yu makki nak nga xamne ñoo ay nit ñu sel lañ borom jagle ñag mune fa aksaru li upp adabim ci sen teggin fi taharatil qulub mi ngi ci labal xol yi wa muraati ak samontik al asrar mboti wal wafaa ak matala bil uhud ci kulri dox ci am ci digeunte borom ak sen digeunte ak digeunte nit ñi wa hifdul waqt ak sam waqtu di fexé ba sen temps kenn du len ko perte wa qillati ak neew iltifat di gestu ila al khawatir ci khalaati manam idi yi ñew ci sen bop yi ñu bañe di beuri luñ koy bayyi xel aussi manam di am ben vision bu am solo manam di jëm wara dem ci yalla dal kon ñoom ñoy ñal kon moy ñooñu borom jagle yu magi kon ñoom seen tegg li ci ëpp moy lan moy label seen xol di samonté ak mbooti manam moy secret yi wacc ci seen xol ñuy samonté ak mom leer yeek yoy ak di matal colère yi dox seen digënté ak seen borom ak seen digënté ak han yenenbi sallallahu alayhi wasallam way ak digënté ak yenen minde fi ak di jema di sam seen waxtu ba seen waxtu kenn duñ ko perte ci dara lu amul solo ak di neewal li nga xamantene mom lañuy gestu ci seen xalaat ci seen manam li romb ci seen xel yi duñu def lu romb seen xal rek ñu tok di ci réfléchir dedet voilà bala ñu réfléchir tout temps dañuy xalaat ci lu am solo et cetera intaha fi la wax jël waqila waxnañu ne al adabu teggil salasat ñett la adabu sharia moy tegginu sharia wa adabul khidmat ak tegginu ligeyel moy ligeyel nitu yalla yi wa adabul haqq ak tegginu yalla manam ci yalla ci bopam donc respect sharia respect ligey ak respect yalla voilà no teggin est ce moy respect teggin moy bon comportement bon voilà bonne attitude voilà deng muna kon fa adabu shariaati nda manam tegginuk sharia mom al wuquf moy ga taxaw inda rusumiha ci redem ya manam lepp lu sharia teur nga respecte ko scrupuleusement lol mom moy lan ha moy res moy teggin sharia muna wa aduma wa adabul khidma tegginuk ligeyal moy ligeyal nitu yalla moy al fana nga jeex tak an ru yata ha wulit gis gi ngay gis mi ngay def ci yoonu yalla ma al mubalaghati and jiggi day gi ngay jiggi day fi ha ci bir nek gi nga nek ci yoonu nitu yalla yi di ci def manam di ci def sey di ci yulli sa tior yo nek gi nga nek ci yoonu yalla deug nek ci ak nitu yalla yi nek ci lu bax et cetera ha nek gi nga nek dal ci yoon bu bax wa nga fexé ba yow doko gis non seulement da ngay jex tak manam da ngay dem ba yow doko gis and ak jig gi nga daye ci manam def nga manam yaangi ci ex manam yaangi yaangi ci avancer mais de manière exponentielle exclusivement voilà wa adabul haqq tegginuk yalla nak mam teggin gi ngay am par rapport ak yalla nak bobu nañ do dëd bi moy bi ngay def ci yoonu nitu yalla yi dafa am sharia tariqa bu ligéy wa bi ci dess moy tariqa rek mën nañ wax tariqa man bu travail bi waaw lool moy tariqa rek waaw légui mu def ak yalla ci bopam manam moy haqiqa légui nak bo démé bo war ko incarner dëng kon wa adabul haqq téggé nak bur yalla manam yi ngay am ak yalla manam moy haqiqa reality an taarifa moy nga xam ma lepp lo xamne la ka ñel na la wama ak li nga xamne la ho ñel la wa lepp lu yalla mom nga xamé ko ak yow li nga mom aw yow lo mom nek jam nga mom han wacce sa bop nga mom doye di nga mom ñak nga mom yalla mom am la mom nek boromam nek borom nek kilifa yeketiku lol la mom mom inta ha filal deng wa min bok na ci jawami'il adabi li dajale teggini ma moy li nga xamne katabaho bindon nako ba'dul arifina kenn ci arifuna radhiyallahu anhu ila umar ibn abd al-aziz jomiko ci umar ibn abd al-aziz radhiyallahu ta'ala anhu kenn ci arifuna dafa jomi ci abd al-aziz radhiyallahu anhu wa anhum umar ibn abd al-aziz radhiyallahu anhu moy mom lañu wax juromelu khalifa bi parce que periode am période tabi'i ci la nekkon khalifa parce que moment bobu dafa rétablirat njub xam xam selte et cetera motax djuroom mom lañu wax khamisul khulafa ndax période am ni melone mais dañuy nan que sayyidna hasan moy djuroom radiyallahu anhu waaw mom mo nek djuroomel bi mais buñuy tuddu parce que période am manam ni ci l'islam melul won nonu manam ni ci justice établir waté ak xam xam nim ci yëkëti ko waté renouvellement bobu yéssalat bi mu yéssalat diiné ji melul comme ginnaw ñent khalifa yi amul ber amul amatul lool motax ñu tuddé ko khamisul khulafa lool terme la bu ñu utiliser deng Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu parce que sayyidna hasan radiyallahu anhu bimu nekké ci khalifatam khalifatam khilafa gi manam dafa nekkon lo xamné danaka xëccio da ci amone et cetera ñen ñi xam nga wala tax ko na nek khalifa bu tax buñu samp deug deug deug deug kenn ci arifu ne rek radiyallahu anhu daf ko bindal dako bind neko fakhif na nga ragal mimma ci lepp lo xamne xawwa faka ragal lona lako allah bur yalla wahzarta na nga moytandiku mimma ci lepp lo xamne hazaraka moytandol lon nako lako allah bur yalla waxuste na nga jël mimma ci lepp lo xamne fi yadayka mi ngi ci say loxo tay tay tay lima nga ligeyel ci li nga xamantene dana nek bayna yadayka ci sa kanam eulep fa andal maut fa de manam boy waja de yati ke dana la dikke al khabar khabar al yaqin bu wer bi wassalam fa la wax jeem intaha fa la lepp yam kon ñom fofu wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala sahbihi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.